κι αν είμαι μια σταγόνα στην καρδιά σου, ένα γρανάζι στη ζωή σου τον τροχό. Έστω κι αν είμαι μια στιγμή στα όνειρά σου, δεν με πειράζει, είναι κάτι για να ζω. Τις άδειες νύχτες τις γεμίζω στο όνομά σου. Κλείνω τα μάτια, για τα μάτια σου μιλώ. Αστροχαμένο στα νυχτά παραθύρα σου, φτάνω κοντά σου κι όλη νύχτα σε φιλώ. Έστω κι αν είμαι λίγο φως στην κάμαρά σου, μια ζωγραφιά σου μες στο κάδρο το παλιό. Έστω κι αν είμαι μια κλωστή μες στα μαλλιά σου, είναι ένα κάτι και μου φτάνει για να ζω. Έστω κι αν είμαι μια σταγόνα στην καρδιά σου, ένα γρανάζι στη ζωή σου το τροχό. Έστω κι αν είμαι μια στιγμή στα όνειρά σου, δεν με πειράζει, είναι κάτι για να ζω. Τις άδειες νύχτες τις γεμίζω στο όνομά σου. Κλείνω τα μάτια, για τα μάτια σου μιλώ. Αστροχαμένο στα νύχτα παραθύρα σου, φτάνω κοντά σου κι όλη νύχτα σου μιλώ.